कैसे कैसे ख्वाब सजे हैं देखो तो, कैसे कैसे ख्वाब सजे हैं देखो तो, आँखों में कुछ रंग नए हैं देखो तो, कैसे कैसे ख्वाब सजे हैं देखो तो। सजे हैं देखो तो, सजे हैं देखो तो। Take it.